الذي اوحينا اليك من الكتاب وغشي وهي كرنا ممتاز تذ كتابنا هو الحق دا حق كتاب نے مصدقا تصدیق کون کے دے لما بین یدے ہی دا حق کتابنو چی دے قرآن نمخ کی دی دا طول قرآن تصدیق کئی چی آغا حقو او دا اللہ دا جانب نو ادا قرآن دراتلو سر منسوخ شوی دی ان اللہ بعباده لخبیر بصیر بیشک اللہ پخفل بندگانو خامخا خبردار اولیدن کے نیم ثم اورسن الكتاب الذین بیا میراس کی ورکڑو منگ کتاب حق کسانو تا استفینا من عبادنا چه غرکڑی دی منگ غید منگ د بندگانو نام دا د الله د حبيب امت دے الله پټول امتونو غره کړی دي لکه سوره بقره دې مبارک کثیر او جعلهم وکذالک جعلناکم امته وسطا او سوره ال عمران کثیر شل کنتم خیر امته اے الله او ما دیت کتاب په میراث کې ورکړې میراث د کتاب الله نص مراد دی امام قرطبی وی دی دی که مراد دا اورسن الكتاب نس دی دی ما ناغانی دی علم دی دی احکامات او دی اقاید دی دا قرآن قاید او احکامات دی علم او دی کتاب تفسیر او ما ناغانی دا دی غور امت پا میراس کی ملاو دی فَمِنْهُمْ نُزَنِ دِدْوِينَا ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ظُلُمْ كَهُنْكِ دِي پَخْبَلْزَانِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ اَوْزَنِ دَرْمِيَانَ دِي وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اَوْزَنِ پَدِوِ كِرَانْدِ كِي دُنْ كِي دِي پَنِيكُوكِ بِإِذْنِ اللَّهِ دَ اللَّهَ پَتَوْفِيكِ ذَلِكَ دَا كِتَاب هو الفضل الكبير دا غروالد لوی ورته دي کې درې قسمه تقسیم یو کو کتاب می په میراث کې ورکړي ځنه پدوی کې پزان ظلم کوي ځنه مقتصد دی او ځنه سابق من خیرات دی دی ظالم لنفسه او د دی نورو په تفسیر کې د علما او مختلف عبارات دي بعضی وی سابق عالم دی او مقتصد متعلم دی سابق بالخیرات د قران خودن کیو مقتصد د دی طالب دی چې داز د کوي وظالم اغا جاهل لے چه قرآن نا خبر نا دے گر چه دے امت کے دے مسلمان دے خود سرد کتاب نا خبر نا دے یو قول دبازی سلف ادا دے بازی علماء دا سی وی ظالم انسوک دے چه اللہ پا جب یادئی فقط مقتصد سوک دے چه پزڑکی یادئی او سابقم بالخیرات غد چې الله ډو یا الله ډو هرینا بازدا سم فرمایلی چې ظالم سوق د قران للی خو عمل پینشتا للی منی ایمان پشتا خو عمل نشتا مقتصد للی معامل پشتا او سابقم بالقیم بالخیرات سوک دے د قرآن عالمم دے او عاملم دے بعض علماء دا سی یو قسم تفسیر کرے وی سابقم بالخیرات سره بانگ اعلان دی ویله خدای جمعات تراغله د موز د پاره بانگ نمخ کې راغله مختصص سوګ دې ذرا دن شو او ځان شوه او ظالم لنفسي سوګ دې ذرا دن شو اقامتم شوه د پزان زیاته او کو اجر کی کمه را واستو بعض علماء دا سویلی سابقن سوک دے وقت امراگیر کو جمع امرونی وا مقتصد سوک دے جمع تی فوت شوا خو وقت تی فوت شوے ندے او ظالم اغا غافل توی دا مزنا جمع ملاڑا وخ ملاڑا نور روخت اس مسکئیم نو دا علماء عبارات مختلف دی دا دی بارکے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اگر دا ظَالِمٌ لِنَفْسِ مَخْكِ کو نو ای دا سنه دا گنی چه کم شه پا ذکر کی مخکی نو مرتبه کی بمخکی تقدیم فی الذکر تقاضا دا تشریف نکی لکه قران کې ډېر ځایونو کې ګوردا سي خلق مخ کې کړي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه ندي برابر خاوندان د اور او خاوندان د جنت لدا تقاضا د تشریف نه کوي ګني چې مخ کې کو او يردا ګني غره دي وې دي د پاره مخ کې کو چې دا ډېر دي او د دوی یو غلبه دا مقتصدین د دې په نسبت لګ دي او سابقین دا غي په نسبت بیا ډېر لګ دي بعض علما وی دی وجنه مخکې کو دې کې تاکید درجات په حق د دې کې دته یو اگر که ظلم نکړې وګوره مسلمانې دا کتاب منی اگر کا ملی کمزور ای دی خوگر ناو میں دکی گما ادی پلو گورے بازی سڑی دا سیوی جی اوی دا میکڑی بازی اوی اللہ ایسا سرمی نشتستا دا رحم نبائر نو دا دو میں ڈیر دے سو خوی مادا کڑی دا میکڑی اگی مانی یو قسم اتکال و اعتماد دے ازالی ملی نفسی دا اللہ دا رحمت نبغیر ایسا سرمیشتا د زکه مخکې کوچ د کې امید د کې تاکید درجه او د امید ده یا زکه مخکې کوچ دینا امید نشي او سابقم بالخيرات ذکر استو کوچ د خپل عمل د وجنه تعجب عجب را نشي ادي پر یو مسلې لګوري علما او ذکر کړي وې کله عمل کې خړو کې لوی را لچ ما غونت لوی سړې نشتا د دین غریغه ګنا خی چې جزیرانه سپوشوي په خبره نیکای متکبره کې جره ما غونته از خو بس درجه له رسیدلې ازره شای ګناهګار ده خو به انتها عاجز ده او خ مالک تجاری ځان نړه تور ده نو ظالم لنفسي مخ کې کو د توینا امید کې ګما سابقم بالخيرات رستو کو وی گوره پزان که دا عمل دا وجنع جبران ولی او زکه مخی کو چه گوره وی اللہ تا بنیز دیکت وی خو صرف پر رحمت و کرم سب منگیو سب معملوی جنات و عدنن جنتنا دا مشگیری ادخلون هاچ دی بوردن نشی اغیتا یحلون فیها زیورات بواچو لشی دی لپدی که من ساور دا بنگلونا من دهبن دا سروزرنا ولؤلو آو دیتا بملغلر ورکڑیشی او دا ملغلر زیورات بورتواچو لشی ولباسهم فیها حریر جامید دی جنت یانو پدی جنتونو کی دری خمو نبی او هغه ریخم به د چینجی د خیټې نه نروزی او د الله په قدرت باندې جنت کې پیدا وی. وقالوا وايبد المؤمنان جنتيان الحمد لله الذي طول حمدنا خاص الله الذي الذي هغى الله اذهب عنا الحزن چبويت للزمون خبكانونا پریشانئی دنیا خود غمونو جالدا یو غم ختمیږي بلله بلله بويت للزمون خبكانونا پریشانئی ان ربنا بیشک رب زمونگا لغفورن خامخا بخون که ده گناهگارو تا شکور او بدلور کون که ده تابدارو تا الَّذِي دَا غَفُورَ وَشَكُورَ غَزَاتْ دَي اَحْلَّنَا دَارَ الْمُقَامَ چِ دیرے کو مُنگ پکور دَ پاتِكِ دوکِ ده جنت په نومونو کې یو نوم ده دار المقامه ځکه همیشه د پاتې کېدو کور دی د دنیا نوم ده دار الفنا ننی سبا چې شوک راځي نو نوې د جنت نومونو کې یو نوم ده دار المقامه د همیشه پاتې کېدو کور ادا خو دار الفنا ده دیرے کو مونگا پکور د پات کې دوکې من فضله پخپل فضل او رحم سب مونگا یو سب زمونگا عملی خدا دا اللہ فضل لے لا یمسنا فیها نصب نرسیگی مونگ تا پدی جنتنو کی نصب سستڑے والے بدنی ولا یمسنا فیها لغوب او نرسیگی مونگت پدی کس تڑے والے نفسانی او روحانی گرس تڑے والے دو کس میں یو بدن دس تڑے شو بل دار چه خدم گیری خدا سے خبری دیو آوری دی چی روح دس تڑے دے زرد پریشان دے جنت کی بدا دوارا کس مستڑی والی نوی اللہم اجعلنا منہم اگر دا دی کتاب اغا برکات دی چی دا کتاب ورطا میراس کے ملاو دے ایمان او دا دی غنت یقیدے دا نو دری وارو سر اللہ دا جنتنو وعدہ کڑی اگر چی پا درجاتو کے بے تفاوت وی ادام دا گورے گورا ظالم اللی نفسی ہی سر دا جنت وعدو کا خودی کی دا خبر دا یا خوب اللہ رحم و کرم کی بی عذاب بے جنت توردن کی او که نخوخ نشو نو د ظلم نو سزا ور تور کی ملاو شی بیا بے جنت نو توردن کی والذین کفروا کسان چې کافر دی لهم نار جهنم دوی د پاره اور د جهنم دے لا یقضى علیہم فی صلب نشکی دے پدی کافر و پدی اور کی فیموتو چدی بگ نمرشی ولا یخفف عنهم من عذابها انا بس بکوال راوستیشی ددوین دا عذاب ددی جہنمنا کذالک دارنگی نجزی سزاور کومنگا کل کفور هر غټنا شکر کافر تا وهم یسترخون فیها و دیب فریادون کئی پدی اور کے ویب ربنا ایز منگر و آخرجنا منگر و باسد دی اورنا نعمل صالحا نمل بوکنیک غیر اللذی غیر داغ عملنا کننا نعملو چیو منگ چی منگ کم عامال کول اللہ مونگ روبا سا دنیا تا مولے گا مونگ بد دے ناکارا عملونو پزے خامالو کو ورتبووی اللہ رب العزت ولم نعمرکم آیا اگد عمر منو در کڑی تاسو تا ما حغ عمر یتذکر فیه من تذکرا چی نصیحت قبول کڑیو پدی کیا غچا چی نصیحت قبلولو ما تاسو ته الہ العالمین بوئی اوگد عمر می در کڑیو ما تاسو ته اوگد عمر در کڑیو اوگد عمر سرے یو حدیث کې راغلی دی و ی الله دا سړی وزرړو ختم کو چې د دنی ته تر شپې تو خالوګ دکا بس د نو روزر نشتا شپې ته کال کې دار سولی دل خیولی دل بدیولی دل د ظلم انجام او کتو د عدل انجام او کتو سوک چې خوله د شرافت ژوند تیری دا غي انجام او کتو اسوک چې ظالمانه ژوند تیری ای مقتل ندا څوک چې شپې تو کالو ته ورسه د دتو زر پات نه شو سبا دې سوزر نشي پیش کوله چیر زما خدا حضور بازي سلويخ کال یاد کړی وې دې سلويخ تو کالو کې عقل پورا شي اته دې نمخ کې کمو دی وجنا هر نبی ته د دینه پس نبوت ملاو ده نو مراد د دی عمر نسل ویخ کال دی دی وجنا پکار داده چې هر ناری نزنانا سلویخ کال پس بدل شي او یو سړی ک سلویخ تو لور رسیدو هغه شان گناهونه پنی کو غالب دی نو شیطان ورته په مخلاص را کاږي وې دې به ما نه کامیابیږي نه سلويخ کال کې عقل پورشو د سمره خلق خخ کل ا سمره د نظر نه فنا شول د لا شان سميږي نه امام مالک رحم الله موطا کې دا قول ذکر کړي و یدرکت اهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى ياتي لأهدهم 40 سنة فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى ياتيهم الموت امام مالك رحمه الله د مدینه منوره خبره کوي و ما اهل علم منذو پد خپل خار مبارک د مدینه کې دنیا بهم لټول علم بهم لټول خلق سر بناس پاستو اجه کله به سلويختو کالو ته رسیدل نو بس خلکو نه بچودا شول وې بس ته بچو ته به مې بس چټی دا اوس ما پرې دی چې په خپل قبر لګو جاړم سلويختو نه پس پکار دې بس ته چټی کا کنا ترک به بکارو نه کې ابیا بد مرګ پورې د قیامت پکارو نو کې اختو اگر د دې امت ډېر کم عمرونه لري و یا امر امتي ما بین 60 الى 70 زما د امت عمرونه د شپې ته نه تر او یاو پوری دي ډېر کم خلق د دینه خپل وروړي اولم نعمرکم آیا ما عمر نو در کړه تاسو ته ما عمر وګد عمر اولم نعمركم آیا وجد عمر بنو درکړې تاسو ته ما تذکر فيه چې نصیحت قبول کړو پدې کې من تذکر اچا چې نصیحت قبولونو وجاكم النذير راغله او تاسو ته نذير ير ورکون کې څوک د قران راغله نه دا الله پیغمبر او خاتم النبیین راغله صلی الله علیه و آله وسلم یا نذیر سوک دے هر بیماری ګره د مرگ زیره ورکه چې کې دې شي دا بیماری مرگ جوړ شي نذیر هر بیماری دا هر بیماری د مرگ یره ورکه دارنگی نظیر سوک دے وی موت الاهل والاقارب اے خپل خپلوان دے مرشول مور دے سشو آپلار دے سشو اغنور مشران سشول دا مسجد پا صف کی چی اول صف کی بکم سپنگیری ناستو آغا چر تلارل موت الاهل والاقارب ابا دی وی وې دین مراد بډاواله بس ګرسبینه شونه نور اوس به بیا چرته لکېږي سر نذیر نه مراد سره بس پین ګرې شوې او نظر ګر نور په څه د په انتظارې اباظ علماء لیکلي دي وای نذیر سره ای مزول دی ختم شول بعد مشر نارینه وای زما سو کمزول پات نه دی نو بیا نور سه انتظار کې بیا خراش مسجد النساء وای زما امزول پات نه شو ای وای امزول دی پات نه شو نو نور ته د سپ انتظاری ګرس پین شو سر سپین شو دیو جنو الله علوی رأيت الشيب من نظر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير ويوينم داسپين ويخت د ګيري او سر دا ګره د مرګ يره در کوي بس نور سپ انتظار ایت نور ته د سپ انتظار او يا الله علوي وي فقلت لها المشيب نذير عمري ولست مسودا وجه النذير ايو کس تخپلی بی بی وی ودا دگیری او د سر وخت د تور کا ودا خو زما نذیر ده زد نذیر مخ نتوروم فذوقوا نوسك عذاب فما للظالمين من نصير نشته ده پار د ظالمانو سوکم دادی ان الله بیشک الله عالم غیب السماوات والارض پوها ده پپټو سيزونو د اسمانو نوزمکو انه عليم بذات الصدور بیشک ده الله پوها ده پپټو رازونو د خواندانو د سينو والذي الله غزات جعلك جعلكم خلائف في الارض غرزور یی تاسو یو بل پس یابات پس مکه کی فمن كفر چا چ کفر اختیار کو فعليه كفره نو پد بو وبال او سزا د کفر ددی ولا يزيد الكافرين او نزيات الكافر تو كفرهم كفر ددی عند ربهم پنی ضرب ددی الا مقطع مگر غصا ولا يزيد الكافرين كفرهم نزيات اي كافر تو كفر ددوي الا خسارا مگر نورم تاوان قلو فرمایا ارئيتم خبر را کیتا سمات مشرکان و شرکاکم الذين فباردی صداران استاسو حق کسانو کی تدعون من دون الله چتا سوی رابلی ما سیوا د الله نا امام روح المانی و انسان من کان او ملک نو غیرهما کبوت دے ک ملائک دیو ک دین علاوه نور مخلوق دے تاسو حاجتونو ک رابلی چرو رسی گئی ارونی ما تو خیی ماذا خلقو من الارض سشه پیدا کړه د دید د زمکنا چتی را بلی تی را مدد کې را مدد کو لو خاون خو غزاد ته چې هر شی پیدا کړه دات چور ته ور ورسی کې را مدد چې د شی پیدا کړه ام لهم شرکن یا کشت د دای صبر خاوی صداری د الله صرف السماوات پاسمانونو کې چرګنی اسمانونو الله پیدا کړی او د استوري نور سپګمې پکې دی پیدا کړی قران ګوره داسې دلایل او مطالبه کوي چې مشرکان بالکل سرنګون کړ سرونه ټیټي وي خو یې څه پیدا کړی په دې اسمان کې صبر خشتا چې ته وې د پیدا کړی ام آتیناهم کتابن آیا ورکڑ دی مونگ دی مشرکانو تا کتاب فهم ندوی علا بینت منہو پیو اخکار دلیلی دی کتاب دو جنا روی اسمانی کتابم در سر نشتا چی اغی کی دی دلیلو مندو چی تا دا اللہ نبغیر بل چاہتا فوق الاسباب چرو رسیگی بل یعد الظالمون بلکه وعدن کئی ظالمان مشرکان بعضهم بعضن بازی د بازی سرا اے خدایانو تا شفاعا وی ویر دی بمو تا شفاعت کئی الا غرورا مگر ددو کی ان الله يمسك السماوات والارض الله را ټینګړي د اسمانو نازم کین تزولا ایل الله تزولا چې زائل نشي لازم کیم الله ټینګي کړي او اسمانو نا ولا ان زالتا او کدا دوار زائل شل ان امسكهما من نهدن نشرا ټینګول دې دوارو لره من نهدن یوتن من بعده پس د دې زائل کې دونا انه کان حلیما غفورا بیشک د الله دې صبر والا او بخون کې واقسم بالله جهدا ایمانهم قسمنا خریدای په الله مضبوط قسمنا اې دې کافر وبدا سي قسمنا خړل ودا يهود او نسوارا او خود خپل پیغمبرانو خبر نو منل لئن جاءهم نذير کچر راشدای تیر ور کون کې ليكونن نخا مخاشی بدای احدا ډیر په هدایت من احد الامم ديود دغي امتنا فلما جاءهم نذير كل شراغ دي تير ور كون كد الله پیغمبر او قران ما زادهم الا نفورا نزيات نكدوي تا مگر نفرت نورم دينا استكبارا في الارض دوجد تكبر نفس مكهكي دا استکبارن یا خو بدل دې د نفورن امام ابو حیان وی ظاهر ادا د چې دا مفعول لجله دې یا حال دې استکبارن د وجد تکبرنا یا پدا سه حال کې چې دې تکبر کوي فل ارض پزمکا کې ومکر السیء دا تب دې په استکبارن باندې او د وجه د مکر نا کارنا ولا يحيق المكر السيء او ګيرن کيرا چا پیر کیږي نا مکر نا کارا الا باهله مگر پکون کو د دغه مکر سوک چ نا کار مکر کوي دا مکر الله وې د ذنس مود پس براتا او شي فهل ينظرون انتظار نکوي دوی الا سنت الاولين ایسو کنا کار مکر کوي گناہ کوي مسلمانانو د خپکولو پریشانولو لپاره شپاور سوچو نه کوي نو ګوره الله مهلت ور کوي چاته شنه او چاته سلويخ کالا خو اخر دنیا کې غرف کوي او هغه مکر د مکر کوونکو نه راته او شي هر وخت د الله د غرفنا یا رب کار دا انتظار نکي دی الا سنت الاولين مگر د طریقې د عذاب دړم بنو فلن تجد لسنت الله تبديلا هرگز وبنو مد پار د طریقې د الله بدلیدل ولن تجد لسنت الله تحويلا او هرگز وبنو می د پارا د طریقې د الله اوړیدل اولم یسیرو فی الارض آیا دی گرزی دلیلی پزمکا کی فینظرو چوگوری سوچو فکرو کی کیف کان عاقبت اللذینا سرنگی و خیری انجام داغ کسانو من قبلهم چدین مخکیو وکانو اشد منهم قوتا و غیدیر مضبوط ددوین پا قوتا و طاقت کی وما کان اللہ ندر لالی یعجزه من شین چګنی عاجز دي کې دی الله لرس شی په سماوات پاسمانونو کې ولا فل ارض او نپزمک کې انه کان علیما قدیر بشک د الله د پوها او قدرت والا ولو یاخذ الله الناس کرانی وی الله دا خلق بما کسبو دا غس وجن چې دې کړی دي ا دنیا کې نیول کول او خبره خیرت ترست کول نه ما ترکن به وپری خیلا زهرا پشا او مخددیز مکامن دا بتن اس یو ژوندې شه ولکی واخرهم لیکن رست کوي دی الى اجل مسمن ترنیټی معلومی پوره الله تر معلوم نیټه پوری دی رسو کوي چې رز د قیامت دا فاذا جاء اجلهم کله چې براش نیټه د دوی فإن الله بشک الله کان بعباده بصیرا د پخپل بندگانو لیدونکې الله پخپل بندگانو لیدل کوي او لیدونکې